Çırpınıp da şanı aya çıkınca alem şanı da kalacağım kızı. Çırpınıp da şanı aya çıkınca alem şan ovada kalacağım kızı. Orun orun kaş altından bakarken can telef ediyor balacem kızı, gülacem kızı. Urun urun kaş altından bakarken can telef ediyor gülacem kızı, gülacem kızı. Seni seven olan neylesin malı, yumdukça gözünden döker mercanı. Seni seven aşık neylesin malı, yumdukça gözünden döker mercanı. Burnu fındık, ağzı kayfe fincanı, şeker mi şerbet mi balacem kızı, gülacem kızı. Burnu fındık, ağzı kayfe fincanı, şeker mi şerbet mi gülacem kızı, balacem kızı.